Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 19 dzień kwietnia, jest piątek, Wielki Piątek. Przed nami serwis Romuald Wójcik. Trwa szczyt piątkowych wyjazdów na polskich drogach. Przed pomnikiem bohaterów getta uczczeni zostali żydowscy bojownicy. Najładniejsza pogoda przez całe święta będzie w okolicach Szczecina. Kierowcy mogą utknąć w korkach nie tylko na wylotówkach z dużych miast. W niektórych przypadkach opóźnienie w podróży mogą sięgać nawet kilku godzin, ostrzega policja. Na drodze ekspresowej S8 w rejonie Radzymina zapalił się samochód osobowy. Ruch w stronę Białegostoku odbywa się tylko jednym, lewym pasem. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 20:00. Policja zapewnia, że w miarę możliwości będzie ręcznie sterować ruchem, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Najczęściej o decyzji umiejscowienia tych policjantów, którzy faktycznie będą mogli przejść do ręcznego kierowania ruchem, będą podejmowane przez naczelników w danych rejonach, w danych miejscach w kraju, którzy dokładnie wiedzą, gdzie te tak zwane wąskie gardła powstają. Jednak trzeba mieć świadomość, że w wielu miejscach ręczne sterowanie również niewiele pomoże i warto rozważyć późniejszy wyjazd w trasę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś 76. rocznica wybuchu walk w warszawskim getcie z Niemcami, którzy przystąpili do ostatecznej likwidacji getta. W tym dniu Żydzi pamiętają nie tylko o bohaterstwie bojowników, ale też o wszystkich ludziach zamordowanych przez Niemców, mówi naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Staramy pamiętać codziennie, ale to jest potrzebne, czy będzie jeden dzień w roku, który będziemy fokusowani. I wtedy to zawsze dla mnie, ja myślę dla wielu Żydów, to jest nie tylko na tych, którzy walczyli, ale też, którzy stracili życie tutaj w getcie, przez choroby, albo przez morderstwo tutaj, albo w Treblince, gdzieś indziej. To jest dla wszystkich. Powstanie w warszawskim getcie zakończyło się w połowie maja. W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników, a pozostający na terenie getta ludzie zostali przewiezieni do obozów zagłady. Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego, podczas którego wierni w całej Polsce upamiętniają śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, przypomniał ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Fakt zmartwychwstania jest kluczowy dla naszej wiary. Zwróćmy uwagę na to, że gdyby nie było męki Wielkiego Piątku, to zmartwychwstanie, w cudzysłowie mówiąc, nie byłoby potrzebne, a gdyby nie śmierć Chrystusa. A z drugiej strony, gdyby nie było zmartwychwstania, no to znaczenie Wielkiego Piątku byłoby zupełnie inne. Dla chrześcijan Wielki Piątek to czas zadumy i refleksji. W kościołach nie sprawuje się mszy. Wieczorem wierni będą uczestniczyć w uroczystej liturgii męki pańskiej. Ratowane są dzieła znajdujące się w katedrze Notre Dame w Paryżu. Podczas tej operacji wykorzystywany jest nawet ciężki sprzęt budowlany. Dzisiaj z Notre Dame przewożone są obrazy, które ocalały, ale w większości wymagają jednak prac konserwatorskich. Wiele z nich jest tak ogromnych rozmiarów, że ich zdjęcie ze ścian wymaga użycia dźwigów. Obrazy i inne dzieła są przewożone do Luwru, gdzie w specjalnie do tego celu przygotowanej sali zostaną zmagazynowane i poddane rekonstrukcji. Nad bryłą katedry rozciągnięty będzie gigantyczny parasol, który ma uchronić jej wnętrze przed zapowiedzianymi na przyszły tydzień deszczami. Według ekspertów niebezpieczeństwo runięcia nadwyrężonych żywiołem ścian minęło, chociaż konieczne jest usunięcie obciążających je rzeźb. Podkreśla się heroiczną postawę kapelana paryskiej straży pożarnej. Już po tym, jak płonąca iglica runęła do wnętrza świątyni, kapelan na czele 20 strażaków weszli do środka katedry, by ratować znajdujące się tam relikwie i inne cenne przedmioty. W ten sposób wyniesiono m.in. koronę cierniową Jezusa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Które wspiera akcję pomocy dla katedry? Szczegóły można znaleźć na stronie notredam.polskieradio24.pl. Najładniejsza pogoda przez całe święta będzie w województwie zachodniopomorskim. Tylko tam nie będzie padać, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii. A temperatura w dalszym ciągu będzie tam mniej więcej wyrównana, ponieważ to będzie w sobotę 17 stopni, w niedzielę 20, w poniedziałek znowu 17, więc w tamtej części kraju będzie najładniej. Przed świętami możemy się spodziewać przymrozków, dziś w nocy nawet minus 5 stopni. Głównie na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, na ziemi łódzkiej, na Podkarpaciu, w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Lokalnie temperatura na 2 metrach może spaść do minus 1, minus 2 stopni, natomiast przy gruncie możliwe są spadki temperatury do minus 5. Michał, nomen omen Ogrodnik, mówi, że to będzie ostatnia noc z tak dużą ilością przymrozków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O przymrozkach, które przed nami już było, a jutro, proszę Państwa, na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze małe umiarkowane. Pod wieczór na Suwalszczyźnie oraz na krańcach wschodnich Lubelszczyzny jutro możliwe przelotne opady deszczu. Temperatury od 15 do 22, 17 na wschodzie, 22 na południowym zachodzie, chłodniej nad morzem, tam 12 do 14. Wiatr słaby na północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim umiarkowany. Na ogół ten wiatr północny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyczny Wielki Piątek w Trójce rozpocznie się o 19:00. Skupimy się na kontemplacji. 3-godzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A o 22:00 wyemitujemy koncert Antoniny Krzysztoń z 2017 roku. Zanim zabrzmi Alleluja, Tosia zaśpiewa pieśni wielkopostne, ale nie tylko. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Po tragicznym pożarze paryskiej katedry przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich Polaków. Na jego apel odpowiada Polskie Radio wraz ze swoimi słuchaczami. Bardzo prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa, numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 72052. Koszt jednej wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Ogłoszenie nadawcy. We'll be right back. 12 minut po godzinie 18. Sześć okrętów stałego zespołu NATO wpłynęło dzisiaj do Gdyni. To amerykański niszczyciel USS Gravely, będący jednocześnie jednostką flagową zespołu, niemiecki okręt zaopatrzenia Rhön oraz cztery fregaty. ORP Puławski, hiszpańska Almirante Juan de Borbon, turecka Golkowa i brytyjska Westminster. Stały zespół, który w Gdyni będzie stacjonował w czasie świąt wielkanocnych, ma to do siebie, że jest gotów do natychmiastowej reakcji. Mówi Michał Szafran z portalu wiek20.pl, jeden z pasjonatów marynarki wojennej, którzy pojawili się dziś w gdyńskim porcie. Siły szybkiego reagowania to są okręty przeznaczone do natychmiastowego działania w każdych warunkach wojennych. Czyli gdy wybuchnie gdzieś konflikt, one są gotowe do tego, aby natychmiast udać się w rejon tego konfliktu? Tak, konflikt albo kryzys humanitarny. Wtedy okręty zapewnią osłonę ewakuującym się cywilom bądź zapewnią dostawy żywności. Sześć okrętów różnych klas wpłynęło do Gdyni. Co to za okręty, które są najlepiej uzbrojone? Na czele oczywiście jednostka amerykańska, niszczyciel rakietowy. Druga w kolejności niszczyciel rakietowy z Hiszpanii. Są wyposażone w ten sam system Aegis, identyczne pociski przeciwlotnicze oraz identyczną artylerię główną. One zapewniają bezpieczeństwo od strony powietrza? Tak. Zadaniem tych niszczycieli jest zapewnienie osłony powietrznej dla lotniskowców bądź dużych konwojów zaopatrzeniowych. Oznacza to, że samoloty nie mogą się zbliżyć nawet na kilkadziesiąt kilometrów, ani skutecznie użyć swojego uzbrojenia. Akurat tak się zdarzyło, że mogliśmy tutaj przyjechać i zobaczyć po prostu te okręty i trochę pozazdrościć, czy inni mają, a my jeszcze nie. No właśnie, widać tę różnicę technologiczną pomiędzy na przykład amerykańskim, a pomiędzy hiszpańskim a polskim. No widać właśnie, no i w tonażu, i w wyposażeniu. Także no mam nadzieję, że się to kiedyś zmieni i też będziemy mogli się pochwalić takimi okrętami, a może nawet lepszymi. Możemy się w pewnym sensie czuć bezpiecznie, gdy widzimy, że sojusznicze okręty uzbrojone po zęby pływają do polskich portów? No na pewno. Jesteśmy w NATO i piąty artykuł. No jednak mam nadzieję, gwarantuje nam to bezpieczeństwo, choć wolałbym, żeby to wynikało jakby z naszych wewnętrznych predyspozycji. Pan też przybiegł tutaj podziwiać okręty? Tak, tak. Przeczytałem informację, że dzisiaj ma ta flotylla zawinąć i właśnie chwilę znalazłem, żeby tutaj przybiec i przyjrzeć się. Sześć potężnych okrętów. Robi to wrażenie? W porównaniu do tego, co tutaj na co dzień się ogląda, te nasze mierne, małe okręty, no to tutaj to można powiedzieć kolos. Zwłaszcza ten pod amerykańską banderą. Czy rzeczywiście jest tak, że jesteśmy o lata świetlne pod względem technicznym za tymi państwami? Niestety tak. Wszystkie marynarki europejskie, liczące się marynarki europejskie, poszły do przodu, natomiast w Polsce od wielu lat trwa marazm i nawet flota turecka używająca tych samych okrętów posiada znacznie lepsze możliwości, ponieważ samodzielnie zmodernizowano wyposażenie okrętu. Okręty w Gdyni podziwiał Sylwester Pięta z Polskiego Radia Gdańsk. To Ellen Segera i Je Descends. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un. Quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu. Il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées. Sur toi. Sur moi, sur nous. Des idées folles. Mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus je ne te dirai salut. C'est encore moi. Salut. Comment tu vas? Le temps m'a paru très lent. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Salut. Osiemnaście minut po 18:00. W Warszawie można zobaczyć niezwykłą wystawę multimedialną przedstawiającą trzy najważniejsze dni w historii Kościoła. Przenieśmy się zatem w czasie o 2000 lat do Jerozolimy. Format tej wystawy jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych odbiorców. Dlaczego oni potrzebują? Dobrego story. To story musi być ciekawe, wciągające, poruszające. Krzysztof Noworyta, pomysłodawca i autor wystawy. Trwa tyle, co odcinek serialu, bo trwa około 50 minut. Jasne jest, kto jest bohaterem. Podążamy za bohaterem, jego śladami, więc jesteśmy wciągnięci w tą opowieść. No i po trzecie, ważna jest również forma tej wystawy. Na bieżąco śledzimy, jakie są trendy w wystawiennictwie, muzealnictwie i widzimy, że tym, co jest przyszłością opowiadania historii w przestrzeni, jest akcent na przeżycie. Podobało mi się w tej wystawie to, że ta historia była opowiedziana w taki sposób, że nie było absolutnie żadnej wątpliwości, że to się naprawdę działo. Człowiek gdyby się zagłębiał w te wszystkie wydarzenia, wchodząc do tych kolejnych sal. Ojciec profesor Narcyz Klimas, wykładowca historii Kościoła, konsultant naukowy wystawy. Czuję się nie tylko widzem, ale także i aktorem, ten, który odgrywa bezpośrednią rolę poprzez swoje emocje, poprzez swoje uczucia, i o to chodziło. Historia, którą opowiem, wydarzyła się 2000 lat temu w Jerozolimie. Wtedy jeszcze mało znanym mieście na peryferiach Imperium Rzymskiego. Z jednej strony mamy film w kinie, mamy wielkoformatowe animacje, mamy scenografię, mamy ekspozycję obiektów, mamy widowisko świetlne, mamy super ścieżkę muzyczną, mamy Piotra Franceskiego i świetny głos narratora. No i mamy warstwę zapachu, która jest również ważna, bo no, ideą wystawy jest przenieść ludzi tam. Nałożona na siebie historia i wszystko, jak po sobie następowało, to było coś, czego po prostu nie wiedziałam. Też to, w jaki sposób gwoździe, te wszystkie przedmioty, które dotyczyły jakby śmierci Jezusa, było to takie emocjonalne, mocno. Bazą do naszej opowieści jest książka ojca Narcyza o Bożym Grobie i to, co de facto my zrobiliśmy, to przyłożyliśmy efekt jego 30-letnich badań na formę opowieści, wizualizacji, animacji, spektaklu. Mało tego, że dał nam książkę do czytania, to był konsultantem. Szerokość Golgoty, wysokość Bożego Grobu, kopuły, nie kopuły, krużganki. To były długie noce spędzone na czacie, na telefonie z ojcem Narcyzem, który tam z Jerozolimy wysyłał tylko maile. Krzysiek, wyżej tą kolumnę, gdzie ten mur Jerozolimy postawiłeś? Dlaczego ta Golgota tutaj stoi? To było dalej, to było bliżej. No i to było wielką cierpliwością, życzliwością, ale z drugiej strony to było bardzo wymagające. Nie przypuszczał, nie mówił, dobra, jakoś to będzie. W tym projekcie nie ma jakoś to będzie. To, co oferujemy widzą, to jest najwyższa jakość tego wszystkiego, co materialnie możemy jakby skomponować. Pewne rzeczy, które tam zobaczymy, dzisiaj w Jerozolimie nie możemy zobaczyć. One są zakryte, Jerozolima została kompletnie przebudowana, więc jak gdyby oddajemy realia Jerozolimy z czasów Jezusa Chrystusa. Wyrusz więc teraz i ty w ślad za Jezusem. W Warszawie wystawę można oglądać do 9 czerwca, potem ekspozycja rusza w świat, o czym informuje Monika Rutke. You know when you give your love away, it opens your heart, everything is new, and you know time will always find a to let your heart believe it's true. You know love is everything you say, a whisper. Specjalistki od PR-u, redaktorki, programistki i stosy starych gazet spotykają się co tydzień wieczorową porą na warszawskim Mokotowie. Bardzo ciekawe, w jakim celu. Spotykamy się tutaj co czwartek. Paulina Gryc, organizatorka warsztatów. Wycinamy kolaże, jesteśmy kolażówkami, tak się nazywamy, od nazwy kolażu. Odkryłam w pewnym momencie, że potrzebuję czegoś artystycznego i zobaczyłam przez przypadek reklamę kolażówek. Stwierdziłam, że spróbuję, bo to mi się wydaje takie bardzo trudne, ale może okazałoby się, żebym się w tym odnalazła fajnie. I potem okazało się, że na tych zajęciach się mega relaksuję. Myślę, że już samo patrzenie na kolaże jest czymś takim, co daje pewne wrażenia estetyczne. Wycinanie to jest zupełnie osobny temat. Dziewczyny, które tutaj przychodzą, często porównują wycinanie do praktykowania jogi. Mówią, że jest to bardzo relaksujące. Wtedy zazwyczaj robią to w ciszy. A coś jeszcze chcę tutaj zrobić, żeby było takie 3D. Czyli podciąć tutaj to skrzydło i coś musisz wsadzić. Tylko nie wiem, może kwiatka. Właśnie tak bym to tak... Często czytamy też te gazetki, które są bardzo ciekawe. No i sam zapach tego starego papieru w tych starych magazynach, plus to, że przedstawiają zupełnie inną estetykę, inną rzeczywistość, której już nie widzimy na co dzień. A skąd te gazetki? Znajduję je w antykwariatach, choć ostatnio znalazłam na takim Plim Targu kobietę, która jako młoda dziewczyna zbierała kiedyś gazety Ekran i inne właśnie takie filmowe i postanowiłam je sprzedać. Jaka jest cena za takie gazety? Są antykwariaty, w których można znaleźć całkiem fajne gazetki w granicach 2-5 zł, no ale też czasami zdarzają się perły, na przykład francuskie stare magazyny z lat 70, które są za 20-25 zł. Z gazety wzięłam hasło "Nie ma recepty na weekend", które mi się bardzo podoba. I wzięłam jako tło taki trochę postapokaliptyczny, można powiedzieć, wizerunek polskiego pewnie blokowiska w budowie. jest na nim taka dosyć wysublimowana osoba, która właśnie mówi, nie ma recepty na weekend, a z drugiej strony mamy zderzenie z osobą, która nie wygląda już tak super, można powiedzieć, że jest trochę biedniejsza i bardziej się wpisuje w taki mroczny krajobraz. Dziewczyny, a dlaczego tutaj przychodzicie? Żeby się odstresować i się udało. Takie koło gospodyń wiejskich, przy czymś takim kreatywnym. Odmłodzone koło wiejskie. Tak, dokładnie. Zauważyłam, że jak mam zajęte czymś ręce, to tak łatwiej mi spojrzeć na ten mój aktualny problem z innej perspektywy. Robię kolaże dla siebie w domu sama i chciałam porobić z innymi ludźmi. Chcę się posiedzieć, trochę porozmawiać, ale też nie być zmuszonym do tego. Zrobię kolaż i co potem z tym kolażem mam zrobić? No właśnie, zadaję dziewczynom to pytanie i dziewczyny mówią, że chciałyby zawsze oprawić go i powiesić w swoim pokoju. Ale też tak sobie myślę, że można go komuś podarować. Jest to takie dość osobiste. Kolarze kolażówek podziwiała Justyna Goc. 28 minut niebawem, po 18. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem, gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Podchodzisz i mówisz, mało, mało. To ma nam przed chwilą minęła 18.30. Pogoda? Być może państwo zainteresowani prognozą na niedzielę, a jeśli nie, to i tak przeczytam. Otóż w niedzielę w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane lub duże. Od Warmii, Mazur przez Mazowsze po Podkarpacie miejscami przelotne niestety opady deszczu. Na Podlasiu, wschodzie Mazowsza, także Lubelszczyźnie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 11-12 na Podlasiu, Pomorzu Wschodnim do 13-16 na obszarze występowania opadów. A na pozostałym obszarze zazwyczaj od 17 to w centrum do 22 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Below us. John Lennon. Okazuje się, że Polacy, proszę Państwa, oszaleli na punkcie ogrodów i sadzenia roślin, ale niewiele osób wie, że ta miłość do przyrody czasem przyrodzie szkodzi, bo zwykle ziemia, którą kupujemy, to czysty torf lub podłoże stworzone na bazie torfu, a jego wydobywanie niszczy środowisko, przekonuje Przemysław Nawrocki z WWF Polska. Jeżeli chcemy pożyczkać torf, to osuszamy torfowisko, na którym występują rzadkie bagienne rośliny, zwierzęta i wtedy torfowisko jako siedlisko przestaje istnieć. Zamieniane jest na przykład na jakiś suchy obszar, a samo osuszenie torfu i później wykorzystanie go do ziemi ogrodniczej powoduje, że torf, który składa się głównie z węgla, który się przez tysiące lat kumulował w tym siedlisku bagiennym, rozkłada się i dwutlenek węgla ucieka do atmosfery. W skali świata torfowiska magazynują około 0,5 teratony węgla. Profesor Wiktor Kotowski, biolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest 2 razy więcej niż biomasa wszystkich lasów na Ziemi. Uwalniamy w ten sposób około 2 gigaton węgla do atmosfery. To oznacza mniej więcej 5% naszych antropogenicznych emisji. To jest odpowiednik 5% tego, co uwalniamy, spalając paliwa kopalne. No to jest zanieczyszczenie powietrza. Eksploatując torf i osuszając torfowiska, przyczyniamy się do ocieplenia klimatu. Wydobywa się wszędzie, gdzie są torfowiska, niestety. U nas też intensywne wydobycie z torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej na przykład, w Mazurach czy Podlasiu, torfowisko Karaska, mamy w okolicy Słowińskiego Parku Narodowego. Natomiast w skali świata największe wydobycie jest w Kanadzie. Łotwa, Estonia, Białoruś też. Tutaj jest tor wysoki, jest perlit, wapno, nawóz NPK, czyli azot, fosfor, potas. Katarzyna Wójcik z Centrum Ogrodniczego. Tutaj są ziemie akurat do roślin domowych i też jeżeli chodzi o skład, to też mamy tor wysoki. Czyli w zasadzie wszystko, co dzisiaj można kupić, to jest na bazie torfu. Tak, utarło się, że najlepsza do kwiatów jest ziemia torfowa. Nie, ziemia torfowa nie jest najlepsza, między innymi dlatego, że bardzo szybko się przesusza. Marta Jermaczek-Sitak, ekolożka i edukatorka. I tak naprawdę najlepsza ziemia, której od wieków używali ludzie w ogrodach, to jest ziemia kompostowa. Każdy sobie może taki kompostownik stworzyć. Kompost, który leży długo, na przykład 2 lata, to właściwie już jest gotowa ziemia kompostowa, którą możemy bezpośrednio użyć do kwiatów. Mamy na przykład w każdym gospodarstwie domowym na pewno problem z całymi koszami odpadków organicznych. A tego typu odpadki nawet w warunkach domowych mogą być przerobione na kompost. Jeżeli to jest taki kompost, w którym są odpowiednie proporcje azotu, węgla. A skąd będziemy wiedzieć, że odpowiednie proporcje są tego węgla, tego azotu? A to jest ważne. Kiedyś ludzie na wsiach w żaden sposób tego nie liczyli. My dzisiaj więcej mamy resztek jedzenia niż tych resztek zielonych. I tutaj trzeba rzeczywiście pilnować, żeby tego węgla też w tym kompostowniku było tyle, ile trzeba. A na przykład jeśli ktoś nie może sobie własnego kompostownika stworzyć? Coraz częściej w różnych marketach można kupić ziemię kompostową. Skoro torf jest gorszy do ogrodu, to czemu jest tak powszechnie używany? On jest wygodny i jest tani. Można kupić ziemię kompostową, już kilka firm to oferuje. Jest droższe, no bym powiedziała, że chyba około 50%. W Wielkiej Brytanii udało się ograniczyć bardzo znacząco rynek ziemi torfowej. Tą kampanię prowadziło Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dzięki tej kampanii, mówiącej, że kupując ziemię doniczkową opartą na torfie, niszczymy torfowiska, rzeczywiście społeczeństwo brytyjskie zaczęło kupować ziemię kompostową. Firmy sprzedające tą ziemię, markety, zorientowały się w tym zapotrzebowaniu. Ta kampania trafiła również do nich i w tej chwili właściwie innej ziemi niż kompostowej nie ma w Wielkiej Brytanii, a produkcja kompostu jest bardzo dobrym interesem. I ja mam nadzieję, że to uda się również u nas zrobić. Warto dodać, że rocznie przerasta zaledwie kilka milimetrów torfowiska, co sprawdziła Izabela Woźniak. 22 minuty do 19. George Michael. On the floating shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving into your eyes, and you sang, sail to me, sail to me. Let me unfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was falsehood? Now my foolish boat is leaning, broken love lost on your rocks. For you said, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh, my heart, oh, my heart shies from sorrow. As puzzled as a newborn child, I'm as riddled as time. Should I stand beneath the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swear to me, let me unfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Dziewiętnaście minut do dziewiętnastej. Reportaż w Trójce. Za nimi po kilka lat w więzieniu. Gdy wychodzą na wolność, są zagubieni, nie wiedzą, od czego zacząć nowe życie. Nie mają pracy, często też dachu nad głową. Lubelskie Stowarzyszenie Postis proponuje projekt Nowa Droga. To jest propozycja dla młodych osób opuszczających więzienia po odbyciu pierwszego w swoim życiu wyroku. Jak wygląda rzeczywistość osób wychodzących na wolność i jak projekt zmienia ich życie? Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Agnieszki Furtak-Bilnik. Nowa droga. Kurtka jest w razie czego, koszulki, spodnie, wszystko. No wiadomo, chemia jakaś taka, szampony. No po prostu we wszystko jesteśmy wyposażeni. Termos, takie sprawy. Damian, uczestnik programu Nowa Droga, ze swoim opiekunem wyruszył w trasę z Lublina do Krakowa w kwietniu 2019 roku. Odwiedzam ich podczas wędrówki w okolicach Sandomierza. Na plecy i w drogę. Teraz będziemy schodzić tutaj na Jakubów. Będziemy odbijać w prawo. To może chodźcie sobie, usiądziemy tutaj z boku. Odpoczywam tutaj psychicznie od tego wszystkiego, co się tam działo. Cieszę się, że jestem tutaj z panem Jackiem. Znamy się dopiero piąty dzień, ale tak jakbym się znał z nim już parę lat. Chcę zmienić też swoje życie na lepsze po prostu, żeby inni, co mnie widzieli z innej strony, żeby mnie zobaczyli po prostu z lepszej strony, że o, Damian dał radę, zmienił się, a nie, że pił gdzieś tam, coś robił złego, prawda? To właśnie chcę zmienić w swoim życiu. Bardzo to myślę o mamie, tylko że moja mama już zmarła, ale też to robię dla mamy, żeby mama była ze mnie dumna. Wiem, że na pewno to, co ona wiedziała, co ja robiłem w młodym wieku, no to jak ktoś się mówi, na pewno w grobie się przewracała, prawda? Dużo piłem, też były środki odurzające, no i siostra, brat, druga siostra, ciocia, no wszyscy to mówili, o, bandzior na mnie, że ja bandzior. No i chcę się zmienić, żeby nikt tak nie mówił więcej na mnie. Mnie się nie dało, no, okiełznać po prostu. No, ale teraz właśnie zrozumiałem, że dłużej tak nie mogę, gdzie to mnie zapędzi. W końcu nie wiem, albo się bym zapił, mówię, albo coś w młodym wieku, mówię, a ja tak nie chcę, mówię, chcę zmienić swoje życie. Wziąłem się po prostu w kupę i zrozumiałem, że dosyć, no, tak już nie może być, mówię, bo gdzie to mnie zaciągnie dalej? Albo zakład karny, albo do trumny. I nowa droga dużo może dać. Zakład karny mnie o tym kiedyś powiadomił, czy nie chciałbym iść na nową drogę. No i jestem. Nie, do głównej drogi, nie? Którym tu się... No. Damianowi w trasie towarzyszy Jacek Matuszczak, opiekun, który wielokrotnie wyruszał w drogę z byłymi osadzonymi. Chodzimy rano zazwyczaj tam po śniadaniu. A trasa, no to już jest tak ustalona, żeby na początku wdrożyć tego młodego człowieka w chodzenie, bo wiadomo, jak ktoś długo siedział w zakładzie karnym, nie ma siły tak dużo chodzić, więc żeby od razu też nie zrezygnował. Na początek tak 15-17 kilometrów, później 25, najdłuższe odcinki po 37. Trasa jest tak dopracowana, żeby iść drogą Świętego Jakuba. To droga, która też zmienia ludzi. Wiele ludzi pielgrzymowało tą drogą, a w ogóle ten cały program Nowa Droga narodził się właśnie na szlaku Świętego Jakuba, bo jego twórcą jest Bernard Olivier i on pierwszy raz poszedł właśnie do Santiago de Compostela i tam zauważył, że się on, jego droga zmieniła i później wpadł na pomysł, żeby zmieniać ludzi, takich młodych ludzi. Teraz akurat jak na głównej drodze, to raczej jeden za drugim, bo samochody jeszcze. To było jakieś 6 lat temu. Wtedy ksiądz Mieczysław Puzewicz, on zajmuje się uchodźcami, też pracuje z więźniami, z bezdomnymi. I on słyszał o tym projekcie od Bernarda Oliwiera. Przenieśli go razem ze Stowarzyszeniem Postis na grunt Polski. No i później zaprosił mnie, żebym złożył papiery rekrutacyjne. Ksiądz Mieczysław Puzewicz, współtwórca projektu Nowa Droga i duszpasterz osób wykluczonych. W czasach, kiedy nie mamy ustawy o resocjalizacji i readaptacji społecznej byłych skazanych, jest to jakiś pomysł, który próbuje odpowiedzieć na potrzebę działań, które by zmierzały do jakiegoś skutecznego powrotu do normalnego życia w społeczeństwie, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy po raz pierwszy odbywali karę więzienia. Zauważyliśmy przez lata, bo to już jest 6. rok, kiedy kontynuujemy nasz projekt Nowa Droga, że tak naprawdę potrzebne jest gruntowne przemyślenie swojego życia, określenie jakiejś nowej wizji i to rzeczywiście dokonuje się w trakcie tego kilkudziesięciodniowego marszu pieszo z Lublina do Zgorzelca czy do Krakowa w towarzystwie doświadczonego opiekuna, który potrafi doradzić, jak spojrzeć na swoje życie, ułożyć hierarchię wartości, zrobić dobre plany na przyszłość. Tutaj też ważne jest wsparcie całego zespołu, który nad tym pracuje, bo kontakt z takim młodym człowiekiem rozpoczyna się na etapie jego przebywania w zakładzie karnym, później jest okres przygotowania, sama wędrówka i dalej też nie pozostawiamy tych ludzi, ponieważ gwarantujemy wsparcie, czy to mieszkaniowe, czy staż i poszukiwanie pracy, ale także próbujemy pomóc w rozwiązaniu różnych sytuacji związanych z prawem, czyli powiedzmy zaległości komorniczych, grzywien i tak dalej. Czyli jest to jakby taka całościowa forma pomocy, żeby ten młody człowiek z powrotem mógł wrócić i normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Moja rola? W sumie to opiekunarz nie jest taki ważny, bo ważniejsi tu są ludzie spotkani po drodze. Nie tylko droga zmieni, ale też ludzie spotkani. I jeżeli ludzie nas przyjmują, czy ktoś nas poczęstuje kubkiem herbaty, czy dobrym słowem, to właśnie oni, ci moi podopieczni, widzą, że nie są na takiej pozycji straconej, bo oni mają bardzo niskie poczucie wartości. Też jak wychodzą z więzienia, to wielu ludzi uważa, że to są tak zwane śmiecie, nie? Takie odpady społeczeństwa. Jak idziemy, kiedy nam ktoś pomaga, no to oni się tak czują docenieni, ci moi podopieczni. Cieszę się po prostu, ktoś im coś pomoże bezinteresownie, ktoś powie, że dobrze robią, że chcą się zmienić. Ostatnio nawet spałem, co mi się nigdy w życiu nie zdarzyło. Na plebanii, u sióstr zakonnych, co mówię. Ja nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że będę spał gdzieś na jakiejś plebanii, ale pięknie mówię. Tak poznałem te panie zakonnice, fajne mają życie, mówię. Swoje pola same tak robią. No, co ja nigdy w życiu bym o tak nie przypuszczał. Mówię, o, idą, mówię, zakonnice czy coś tego. Ale fajni ludzie po prostu. Dzisiaj spaliśmy w domu rekolekcyjnym, też fajni ludzie. Byłem z nimi dzień, a tak jakbym się znał z nimi dłużej po prostu. Tak się czułem. I to właśnie jest dla mnie fajne. W sumie ta droga czasami jest ciężka, to można powiedzieć, że taka droga krzyżowa, ale też idziemy jeden etap nocą, więc taki najdłuższy etap. 37 kilometrów, pobudka jest o 2 w nocy, wychodzimy i przez lasy idziemy. W imię czego to wszystko? W imię pomocy dla innych ludzi. Na początku to też wszyscy moi znajomi i rodzina mówili, że cię ten koleś zabije, pobije, więc to też tak jak zacząłem chodzić, no to później im też udowadniłem, że ci ludzie są całkiem normalni. No i później też poznali moich podopiecznych, bo i u mnie nocowali, też zabierałem ich do swojej rodziny. I nocą do lasu. I nocą do lasu, tak, tak. Nigdy się nie bałem. Rzeki, lasy. Ja to od dziecka lubię lasy bardzo. No, tak jak mi mówił kolega Jacek, no ja mam taką naturę wilka, jak to można powiedzieć. No, kocham lasy. To lubię uciekać od tego zgiełku po prostu do lasów. Tam się lubię odprężyć, mogę w sobie wiele w głowie przemyśleć. Lubię po prostu dzić. Tam, gdzie prawo ma tylko natura, a nie, że człowiek. Podróże są fajne, nawet takie na piechotę z plecakiem. Lubię po prostu tak zwiedzać. Nie miałem czegoś takiego właśnie dawno i to jest dla mnie teraz super właśnie, bo jest dla mnie nowe. Poznaję też 25-letniego Wojtka. Trasę z Lublina do Krakowa przeszedł zimą 2019 roku. Teraz jest już na stażu. Pracuje w drukarni, a po pracy korzysta z kursu na prawo jazdy. No, miałem dużo takich kontaktów nieciekawych. Znałem dużo ludzi, którzy obracali się w towarzystwie właśnie takim dość przestępczym. No i teraz już nie mam z nimi kontaktu, pracuję, zajmuję się bardziej swoim własnym życiem. Kiedyś to były raczej imprezy, zabawy. Powiem pani tak, w moim życiu bardzo dużo się działo. No może nawet nie chciałbym o tym opowiadać, bo to jest ciężki temat dla mnie i chciałbym już to zostawić po prostu w tyle i już do tego nie wracać. Początki po wyjściu są naprawdę bardzo ciężkie w związku ze znalezieniem pracy. W ogóle z adaptacją naprawdę jest bardzo ciężko. Skierowany zostałem tam do pani kurator. No ona mnie uświadomiła, że ja mogę pójść w taką nową drogę po wyjściu. No i ja się po prostu na to zgodziłem. Zadzwoniłem jeszcze z panią kurator, będąc u niej, do Lublina i umówiłem się na termin. No i podpisałem umowę. No i w tym momencie już jestem po. Już dostałem parę rzeczy właśnie pomocowych z nowej drogi, czyli jest to staż. Jak na razie dostałem bardzo dużo i nie narzekam. Po prostu dałem radę szybciej się zaadaptować do społeczeństwa przez nową drogę. Bo powiem tak, po wyjściu człowiek potrzebuje jakiegośkolwiek zajęcia, bardzo dużo zajęcia, bo będąc w zakładzie w sumie bardzo się czeka na dzień wyjścia. Wychodząc jest uczucie takie straszna chandra. Czuję się tak, jakbym był sam jeden na tym świecie. Sam jeden z tego powodu, że niby się zna ludzi, przez jakiś dłuższy czas nie wie się o czym z nimi rozmawiać. Po prostu siadałem w domu, sam, w pokoju. Ja nie wiedziałem, co ja mam ze sobą zrobić. Ja łapałem się za głowę i ja miałem milion czarnych myśli w głowie. W ogóle to niektórzy chcą po prostu tam wrócić, bo nie mogą się po prostu odnaleźć. Znam takich ludzi. No ogólnie dowiedziałem się o nowej drodze. Kolega, który chciał wyjść ogólnie w nową drogę, miał książkę, z której bardzo dużo czytałem. Właśnie tam są oferty pomocowe dla osób, które wychodzą z zakładów karnych. No i wyglądało to w ten sposób, że dostaje się pieniądze. To są pieniądze z projektu unijnego na jakieś ubrania, gdy się nie ma po wyjściu, no bo różnie się dzieje. Czasami niektórzy mają ubrania, mają wszystko, a niektórzy po prostu nie mają. Są biedni, no i tak to wygląda. Duże oferty pomocowe, czyli kursy. No ogólnie kursy można wybrać sobie, jakie kto chce. W tym momencie jestem na 3-miesięcznym stażu właśnie z nowej drogi. I później ogólnie nowa droga proponuje pracę. Może być satysfakcjonująca, może być niesatysfakcjonująca. No w tym momencie to jeśli nie jest satysfakcjonująca, trzeba po prostu szukać czegoś na własną rękę. No i tak to wygląda mniej więcej. Z perspektywy powiedziałbym, metafizycznej, to cud. Z perspektywy takiej czysto ludzkiej to wielki sukces, ponieważ na 68 osób, które uczestniczyły w projekcie, wiemy tylko o 6, które wróciły z powrotem na drogę przestępstwa. Biorąc pod uwagę powracalność do więzienia w skali całościowej w Polsce, która wynosi 60%, my mamy to na poziomie 10%, to znaczy, że jest to jakiś pomysł, który rzeczywiście sensownie funkcjonuje i jest skuteczny. Ja powiem tak, nie jestem w stanie się określić, co będzie za rok. Pierwsze muszę kończyć prawo jazdy, wszystkie kursy. To jest mi najbardziej w tym momencie potrzebne do życia, do właśnie poszerzania moich horyzontów, bo gdy ja nie mam prawa jazdy, nie mam takich kursów, gdzie naprawdę mógłbym zostać zatrudniony w jakiejś pracy, to ja powiem tak, ja w tym momencie, jak na razie, po wyjściu, ja żyję z dnia na dzień tym, co mam. Ja na razie nie mogę snuć planów na przyszłość, nie mając jakiegokolwiek kapitału na przyszłość. Ale myślę, że jakoś uda mi się wdrożyć w to życie w ten sposób, żebym miał swoje własne pieniądze, żebym po prostu mógł sobie odkładać na przyszłość, wybudować sobie swój własny dom gdzieś w jakimś pięknym zaciszu. No, myślę, że jakoś się to wszystko dobrze skończy. Akurat mnie nazywają pielgrzym, bo to śmieszne jest dla nich. Śmieją się z tego, mówię, ale ja już nie zwracam po prostu na to uwagi. Może kiedyś to byłem taki, aha, śmieją się, nie, no to jest kicha. Nie, to będę robił jak oni, żeby się nie śmiali. Ale teraz już, wie pani, mi to bimba, mówię po prostu. Co ktoś mówi, mówię, ja mam swoje zdanie. Oni mają swoje zdanie, niech oni robią tak, jak robią. W moim wieku soła już się o tak trzęsą od alkoholu, mówię. I ja bym z nimi tak stał i się trzęsł. A ja po prostu nie chcę. Mówię, chcę zmienić swoje życie na lepsze. Skoro oni nie chcą, to jest ich wybór. Chciałem ich prosić, mówię, też są niektórzy po zakładach. Mówię, to by było dla was dobre. Gdzie on nie będzie szedł? No trudno, no. Chciałem, no, ale to jest jego wola, prawda? Czy on chce, czy nie chce. Ja jestem bardzo chętny i dlatego poszłem. Jestem dumny bardzo z siebie, że coś działać zacząłem, że coś zacząłem robić w swoim imieniu, a nie, że tylko na słowach wszystko się kończyło. Mówiłem, że tak będę, tak, a wszystko się na czym kończyło. Upicie, mo. Tak się wszystko kończyło moje. To trzeba z życia korzystać jeszcze. To jest moim marzeniem, żeby zwiedzić inne kraje. Hiszpanię bym chciał bardzo zwiedzić. Właśnie od zawsze od dziecka właśnie Hiszpania mi się tak podobała. To jest mój cel w Hiszpanii. Przed śmiercią, jak to się mówi, prawda? Chcę zwiedzić Hiszpanię. No, masz dopiero 25 lat. No, to jeszcze jest przede mną właśnie, ale Hiszpania to jest mój cel, żeby zwiedzić, bo jest śliczna bardzo. To był reportaż Agnieszki Furtak-Bilnik. Nowa droga. Program trzeci, niebawem 4 minuty do 19. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Po 19 muzyka ciszy. To Edyta Geppert. Ty, panie, tyle czasu masz. Mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los, otulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, panie. Ile mam grzechów, któż to wie, a do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak, nie jesteś przecież drobiazgowy. Czemu mnie do raju bram?